राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2054 8 दिसंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम अधिष्ठाय मनस्तायं विषयानुपशीवति उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भञ्जानं वा गुणानि तु विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा शरीरं यद्वाप्नोति यच्च उत्क्रामदिश्वे गृहीत्वे तानि स्वायुगन्धस्पर्श्य 3 श्लोके तो इसमें विषयों का सेवन करने के लिए बताया। पहले बताया कि एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाता है और वहाँ मन को लेकर विषयों का सेवन करता है और विषय सेवन करता है 5 इंद्रियां बताई। तो ऐसा होता है और अगाड़ी 11वें श्लोक में उत्क्रांतम स्थितम वापी भंजाना हुआ गुणा नेतु विमुदा नान वैशंति प्रसन्ति ज्ञान से 4 श्लोक हुए। तात्पर्य क्या हुआ कि देखो उत्क्रमण करना यही है, मानुष शरीर से निकलता है वही है, शरीर में दूसरे में जाता है वही है और वहां पर गुणान्वित होकर के भोगता वही है और शब्द स्पर्श रूप सुगंध 5 विषयों का सेवन करता है तो वही है। तो ऐसे करते हुए ज्ञान नेत्रों वाले देखते हैं, विमूढ़ नहीं देखते। तो क्या नहीं देखते क्या देखते हैं ये ख्याल करने की बात है। मानो ये तो रहता है एक शरीर को छोड़े तो शरीर अलग हुआ, शरीर में जाए तो वो शरीर अलग हुआ और आगे मन को लेकर विषयों का सेवन करे तो वो अलग हुआ, परंतु ये रहता है साथ में। शरीर छोड़ने वाला भी ये, शरीर पकड़ने वाला भी, विषय सेवन करने वाला भी, विषय में शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5, तो शब्द का स्पर्श कर स्पर्श कभी 5 अलग अलग विषय सेवन करता है। तो विमूढ़ लोग नहीं जानते विमूढ़ता क्या है, ये नहीं ख्याल करता कि जब उत्क्रमण किया है तो वो शरीर साथ में नहीं रहा, जिसमें जाकर स्थित होता हो तो उस शरीर में नहीं रहा, विषयों का सेवन करते हैं उसे विषयों में साथ में नहीं रहा, 5वें विषयों में जब एक का सेवन करता है तो दूसरे का नहीं रहता, 500 में एक का सेवन 4 का नहीं होता, तो 500 में अलग अलग सेवन करता है। आप तो रहते हो अलग, ये अलग अलग रहते हैं तो आपके साथ एक भी नहीं है। ये 8 बात हुई, 8 में आपके साथ कोई सी नहीं है, आप 8 में रहते हो तो आप किसी के साथ नहीं हो। किसी के साथ होता तो वो साथ आपके रहता, आप उसके साथ रहते। तो विमूढ़ रहा है क्या है कि जिसमें जब तल्लीन हो जाए, गंगा गई गंगदास जमुना गई जमुनदास मिला दी, अरे तुम कौन हो? पश्यन्ति ज्ञान चक्षु, ज्ञान रूपी नेत्र जिसके हो गए हैं वो जानते हैं इस बातों को, वो जानते भी हम तो इसके साथ रहने वाला नहीं है। उत्क्रमण के सही साथ नहीं रहा, आगे शरीर में स्थित हुआ तो उसके साथ नहीं रहेगा और भोग करता है उससे भी भोगों में नहीं रहता, 5 विषयों का सेवन करता है तो एक एक का छोड़ छोड़ 4 छोड़ हुए एक एक करता है तो उनके साथ नहीं रहता। आप तो निरंतर रहते हो और ये सदा बदलते हैं, बदलते हैं उनके तुम परवश में हो गए, तुम नहीं बदलने वाले हो करके भी मुंडा नानु प्रश्न थे ख्याल नहीं करते, उसमें साग और उसमें मजबूता है। ज्ञान चक्षु जैसे ज्ञान रूपी नेत्र है वो इस बात को देखते हैं कि मेरे साथ ना कोई शरीर रहता अभी का, ना शरीर प्राप्त वो रहेगा, ना विषय सेवन रहेगा, ना शब्द स्पर्श रूप सुगंध रहेगा, कोई हमारे साथ नहीं है, हम किसी के साथ नहीं है। आप अकेले इतनी तरह से तरह तरह की अवस्था ऐसे सब ऐसे बाल्य अवस्था है, अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, इसलिए जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, अवस्थाएं बदलती है, आप नहीं बदलते हो। तो आपका इनका स्वभाव दो है, इनका तो नित्य बदलता ही बदलना स्वभाव, अरे आपका नहीं बदलने का स्वभाव, तो बदलने बदलने का स्वभाव हुआ प्रकृति संसार और नहीं बदलने हुआ परमात्मा। तो आपका परमात्मा का संबंध मिलता है, आपकी एक जाति मिलती है उसके साथ आपका संबंध है, और बदलने वाले का आप संबंध नहीं है, फिर भी बदलने वालों में फंस जाते हैं, न बदलने वाले होकर के किस कारण की बेहोशी से, होश नहीं है, विमूढ़ा मनो बेहोश नैन परिश्रम की अचेत सा बेचेते है, चेत करे तो क्यों फंसे आदमी, तो चेत करे तो होश आ जाएगा, भाई मैं तो रहने वाला हूँ हरदम, ये सब बदलने वाले ये मेरे साथी नहीं, मैं इनका साथी नहीं, ये मेरे साथ नहीं रहेंगे, मैं इनके साथ नहीं रह सकता, तो इसमें क्यों फंसता हूँ। परमात्मा का आयुष है, परमात्मा के साथ ये रहता है, परमात्मा के साथ रहते है, वो कभी नहीं बदलते। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के साथ भगवान हृदय में रहते हैं, सब प्राणियों के, दुष्ट हो सज्जन हो महात्मा हो सज्जन साधक हो चाहे कसाई हो चाहे द्व्याचारी हो कसाई हो वृक्ष हो पशु हो पक्षी हो स्थावर हो जंगम हो भूत हो प्रेत हो पिशाच हो देवता हो कोई हो वो सदा साथ रहते हैं। और ये साथ न शरीर साथ रहते न अवस्था साथ रहते न भूख साथ में रहते न मृत्यु साथ में रहती न जन्म साथ में रहता न शरीर में रहता वो रहता है न शरीर में ये सभी साथ में रहते है। तो ज्ञान रूप चक्षु है वो देखते हैं, दूसरे देखते ही नहीं, प्रत्यक्ष बात है ये प्रत्यक्ष, कितनी चौड़े बात है आप भाई, फिर उसी में मोहित हो उसी में मोहित हो गया, गंगा गए गंगा दास वही गंगा दास जमन दास, इवन सोचते कि मैं न गंगा दास हूँ न जमुना दास हूँ, मैं ना जागृत में हूँ न स्वप्न में हूँ, सुषुप्ति मेरे साथ नहीं है ये, क्योंकि स्वयं बदलते हैं प्रत्यक्ष अनुभव है, पर प्रत्यक्ष अनुभव का आदर नहीं करते, उन्हें फंस जाते हैं। तो विमूढ़ा नान क्वेश्चन थी यतंतो भी अकृत आत्मा न, जिन्होंने ये ठीक बुद्धि को कृत नहीं किया, पश्चित अकृत बुद्धि तो दुर्मति दुर्मति है, अकृत बुद्धि है, मन जैसे माँ के जन्म जैसे मारवाड़ी और टोड़ है जो बकर है जो टोड़ कर छोड़ गया, कहीं विचार को कुछ विचार भी नहीं करे, माँ के जन्म मूर्ख जैसे वैसे ही बैठा है, अकृत आत्मा ने अपने को आत्मा को कृत नहीं किया, मानव बुद्धि को शुद्ध नहीं किया, बुद्धि को विवेक नहीं किया, निर्मल नहीं किया, सोचा नहीं, इधर प्रत्यक्ष बात है ये, प्रत्यक्ष देखो तो प्रत्यक्ष दिखती बात, सब संसार बदलता है, अवस्था बदलती है, समय बदलता है, देश बदलता है, संयोग बदलता है, साथी बदलते हैं, भाव बदलते हैं निरंतर, आप नहीं बदलते हो, नहीं बदलने वाला भगवान, बदलने वाला संसार, तो बदलने बदलने वाले संसार का विभाग है, न बदलने वाला आपका भगवान का विभाग है, तो आप भगवान को साथ है, ये सब संसार के साथ है, बट इनको अपना मानते हैं, तो ये तो भी अकृता नेतन करते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, व्याख्यान दे दिया, व्याख्यान सुना दिया, पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, पर ध्यान नहीं देते, खास ख्याल नहीं करते क्या कर रहे हो, ये तो भी अकृत आत्माना नैन पश्यन्ति अचेत सा, योगी भी यत्न करेंगे तो जाएंगे, योगी नहीं भी यत्न करते ही जाएंगे, प्रयत्न करेंगे, ध्यान देंगे, विशेष ख्याल करेंगे तब जानेंगे, नहीं तो सुन ली कथा सुन ली फिर चली गई, बातें सुन ली फिर वैसे वैसे फिर वैसे वैसे जो पहले थे, जो ही भोगों में लगे हुए हैं, जो ही राग द्वेष में, जो ही ईर्ष्या में, जो ही द्वेष में, जैसे लड़ाई में झगड़े में भोगों भोगने में वैसे ही लगे रहते हैं, तो अचेत सह गया भगवान ने, बेचे थे क्या करते हो, बेचे थे आदमी से तो है ही नहीं गए, चेत होना चाहिए, चेत होना चाहिए, विचेत मरोगे बेचेत है, बेचेत आदमी है तो चेत नहीं करता है। इतनी प्रत्यक्ष है अनुभव, ये बात कोई संदेह है? शंका भी करो, शंका करो। श्रोत्र चक्षु स्पर्शन चरसन घ्राण में से अधिष्ठाय मनस्थाय विषण से उत्क्रामंत्रम स्थितम वा भी भुंजानम वा गुणा नहीं तुम घुमोड़ा दान पश्यंती पश्यंती ज्ञान जरूर यतन तो योग पश्यंती आत्मनिवस्थित अपने में अपने आप की स्थिति को जानता है कि मैं कहाँ स्थित हूँ। यतन करते हुए योगी भी क्षमता है जिनके भीतर, साधन है क्षमता है, फिर भी ख्याल कर जानते हैं। यतन तो भी अग्रतात्मान है, यतन तो करते हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, विचार भी करते हैं, पर यतन तो भी अग्रतात्मान है। बुद्धि को विवेक करके ठीक तरह से अपने विवेक का आदर नहीं किया, समझते ही समझ को आदर नहीं दिया, उसको महत्व नहीं समझा। यतन तो भी अचेत बेहोशी में रहता है, होश नहीं आता, होश सत्संग सुनने पर, कहने पर, पढ़ने पर, पुस्तकों पढ़ने पर भी तो अपने चेत करना चाहिए ना, ध्यान देना चाहिए कि इनके साथ मैं नहीं, मेरे साथ ये नहीं, हमारे साथ ये है ही नहीं। ईश्वर सब के हृदय में रहते हरदम, कभी वियुक्त होते ही नहीं, और आप हरदम रहते हो और ये सब बदले हरदम, क्या हरदम ही बदलते हैं, ये प्रतिक्षण एक क्षण भी साथ में नहीं रहते, उसके साथ चिपके हुए हैं, उसके साथ एकदम बने हुए हैं, तो कितनी आश्चर्य की बात है। नहीं तो होश करे, होश में समझे तो भाई ये हमारे साथ ही नहीं है, मैं इनका साथ ही नहीं हूँ, ये हमारे साथ रहने वाले नहीं, हम इनके साथ रहने वाले नहीं, साथ रह सकते नहीं। सामर्थ्य ना तो विषयों की सामर्थ्य आपके साथ रहे, ना आपकी सामर्थ्य विषयों के साथ रहे, किसी एक विषय के साथ नहीं रहते, किसी एक शरीर में नहीं रहते, किसी एक शरीर को छोड़ दे दूसरे शरीर को पकड़ते उसको भी नहीं रहते, अरे भोग भी साथ में नहीं रहता, अरे आप रहते हो तो चेत करे, होश करे तो समझ में आ जाए बात, कितना बड़ा अंधेरा है, सब जानते हुए भी नहीं जानते। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, मन सब बात जानता है, जान बूझ अवगुण कर गए, क्यों चाहते कुछ रात कर दीपक कुएं पड़े अंधेरी रात्रि में, दीपक देर कुआ देख फिर कुएं पड़े, देखना कर तो कुएं बचने का है ना, देख करके कुएं पड़े, देखता है जानता है फिर वैसे ही, फिर वैसे ही, तो क्या ख्याल, क्या ख्याल करना, सत्संग किया, विचार किया तो क्या किया, फिर तो बात तो वही हमारी, वैसे ही राग द्वेष ईर्ष्या बदनामी, तो आदमी को होश में आना चाहिए, चेत करना चाहिए, विवेक विचार करना चाहिए कि कहाँ बैठे हम, क्या ये शरीर एक साथ रहेगा, क्या ये परिवार रहेगा, कि ये संपत्ति ये जायदाद जमी रहेगी, ये रुपये पैसे गहने रहेंगे, किसी के साथ नहीं रहेगा, आपके साथ कैसे रहेगा, तो इनके रहते हुए भी आप अलग जिसके साथ रहे हो तो उसे पहचान करूं, तो निहाल हो जाओगे, ये तो धोखा देगा, सब धोखा होगा इनका, तो इस वास्ते ख्याल करना चाहिए ना, ना इनके साथ हमारे सकते ना हमारे साथ ये रह सकते, ऐसे कैसे काम चलेगा, कैसे कितने दिन चलोगे काम, ऐसे हरदम ही बदलता है, निरंतर क्षण प्रति क्षण बदलता है, अरे परमात्मा निरंतर सदा साथ रहते हैं, उसे भी ख्याल ही नहीं किया, परमात्मा की तरफ उन्हें ख्याल न सही, पर इनके साथ ये तो साथ नहीं रहते, बिल्कुल अनुभव है सबको, परमात्मा तो वो मानते उसके है, नहीं माने नहीं माने, पर ये तो जानना है साफ बिल्कुल ही, ये तो होश आना ही चाहिए ना, इसमें कोई संदेह नहीं है, संदेह तो बताओ, विषयों के सेवन में मरने में, जीने में, भोग भोगने में जो लगे हुए हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात एकदम साफ साफ शंका हो तो बोलो। महाराज जी, ये तो विचार में आता है और विचार करता हूँ वो भी आता है, विचार में सब आता है आप जो बोले अभी, और जब भोग सामग्री जब सामने आ जाता है तभी भूल जाते हैं और उसमें फंस जाते हैं। तो क्या फायदा, पहले वाला ज्ञान क्या है यार, वो देख कर पढ़ो बिना देखे पढ़ो तो देखना क्या मतलब हुआ, कुएं में गिरता है बिना देखे कुएं में गिर जाए और देख कर कुएं में गिरे फर्क क्या पड़ा, देखने का न देखने क्या फर्क पड़ा, तो सुनने का विचार करने क्या फर्क पड़ा। जब तक उस बात को पकड़ कर अनुभव नहीं लावे तो क्या पड़ा होगा। वो एक कहानी सुनाई थी ना, एक पंडित कथा करते तो एक संत जाया करते, कथा सुनते वो भी, तो एक दिन दोपहर में आए कि पंडित जी प्यास बहुत लगी है क्या करें, तो कहे भाई ठंडा ही बनाओ अपने सर्दा ही बनाओ जो उठ ले आओ, तो बहुत सा सही घोट करके मिश्री डाल करके खूब बनाए ठंडा जल, फिर तो जब नाली के पास में जाकर कूला कर थूक है कि मारे क्या करते हुए प्यास बहुत लगी है, तो प्यास लगी तो जल पियो थूको, थूकने प्यास नहीं मिटती थूको थोड़ा सा आ जाओ बड़े प्यास कैसे मिटे, थोड़े घर प्यास से मरता हुआ तो पानी में ठंडे प्यास शांति मिले है पर कितने एक हुआ, अरे पिए तो मिल जाएगा नहीं, तो थूकते हो कुछ थूको को नहीं, बस प्यास बहुत लगी मेरे को प्यास बहुत लगी तो कुल्ले क्यों थूको पियोगे, तो आप कथा करते हो तो कुल्ले सूते हो नहीं आप कुछ दिया थका दिया सुन दिया कह दिया, तो आप कुल्ला मत थूको अंदा था आप भी पियो तो कूड़े कूड़े थे कैसे काम दे रहे था अतिश मिट जाएगी वैसी वैसी, तो कुल्ला हुए तो अद्भुत को मुंड में थोड़ी देर पौसे बिठा से तो कथा में तो सब हुए, तो कहते हैं हम सुनते हैं मैंने कुल्ला थोके बैठा हुआ बात काम में लो, अब आप आज से विचार करेंगे अन्याय नहीं करेंगे विषय वश न होंगे। योगी भी यतन तो गया है, यतन तो योगी ने से योगी होने पर भी यतन करते रहते हैं, सावधानी के साथ प्रयत्न करते रहते हैं, प्रयत्न नहीं करते तो वे भी नहीं जानते जल्दी, मैंने फिर विशेषज्ञ जो विचार करते ये तंत्र भी अकृतार्थ तो माना, विवेक नहीं किया विचार नहीं किया बुद्धि को शुद्ध नहीं किया, तो विचार किए बिना यतन करते हुए भी नहीं जानते, मतलब पढ़ाई करते हैं शास्त्र पढ़ते हैं गीता पढ़ते हैं गीता पढ़ा देते हैं गीता सुना देते हैं सुन लेते हैं याद कर लेते हैं, पर फिर अस्तावस्त वही तो पढ़ाई करनी चाहिए ना, अपने काम बदलना चाहिए, अपना जीवन बदले तब ठीक है, नहीं तो क्या किया, गुजर नहीं पता सुखी दो गीता गई नहीं रे कुटुंब न पालो कमाई नहीं रे सुखी दो गीता गई नहीं थे, गीता गरी क्या किया, क्या किया तेने गीता तो पढ़ा गए कुटुंब न पालो कमाई नहीं रे सुखी दो गीता गई नहीं रे गीता गाय क्या क्या किया, पैसे कमाया सब दिया, क्या ये गीता है ये भागवत है, दुकानदारी दुकान पुस्तक सुनाने की दुकानदारी फर्क क्या रहा, क्यों की दो गीता क्या क्या तुमने, तो सत्संग करके सुना करके सुन करके पढ़ करके पढ़ा करके क्या किया, जब बहुत सामान्य हुई है। एक दिन मैंने सुना कि हमारे मिठाई बहुत बढ़िया है, ऐसी बढ़िया मिठाई सबसे किसी दुकान में दीजिए हमारे, तो मैं तो भूखा मरता हूँ प्राण जा रहा है, मिठाई बहुत बढ़िया, फिर मिठाई भूखो मरता प्राण जा रहा है, मैं कह रहे हमारी बहुत बढ़िया, हमारे सिद्धांत से हमारा सत्संग बहुत बढ़िया है, हमारे महाराज बहुत बढ़िया सत्संग सुनाते हैं, तो बढ़िया सुना क्या हुआ, मुखो तो मर रहे समझ बातें बड़े बड़े कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं। और हमारे संग सत्संग तो तुम्हारे है ही नहीं, तुम्हारे वैसे पंडित जी है ही नहीं हमारे से, और भूखा मरते हैं। तो ये भोजन बढ़िया नहीं रहते बढ़िया, फिर भूखे हमारे भूखों में तो बढ़िया भोजन क्या हुआ। अपने अपने सत्संग सब महिमा करते हैं, हमारे महाराज अच्छे कहते हैं, वो भी हमारे महाराज से कहते हैं, हमारे पंडित जी से कहते हैं, हमारे स्वामी जी से कहते हैं, हमारे वो अच्छा कहते हैं, वो बहुत बढ़िया कहते हैं। तुम्हारी दशा क्या है? हम तो भूखों मर रहे, भोजन बहुत बढ़िया है, भोजन बढ़िया था, काम में आ जाना चाहिए, मैं तृप्ति होगी। अरे लूखा सूखा खा पानी पी ले तो तृप्ति आ जाए आदमी, बढ़िया से बढ़िया भोजन है होटल से बारे बारे क्या तो हम खड़ा बढ़िया है। तो बात ये सत्संग करने वाला विशेष ध्यान देना चाहिए ना, ख्याल करना चाहिए ना। इस बात ने पटका पाठका सेव अंधे व्यसन न सर्वे, सब व्यसनी है, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सुनने वाले सुनने वाले व्यसन है, चलो पी ली तमकू पी ली बस, ये तमकू पी ली ये तुम्हारे साथ नहीं है, तुम इनके साथ नहीं हो, जोर से पी गए तो धुआं निकल जाए हमारे मुंह पी गए नाक से निकल जाए, तुम्हारी है ही नहीं फिर निकल जाए फिर चूसे रोटी थोड़ी निकले बारे पान थोड़ी निकले, तुम्हारी खुराक है ये तुम्हारी खुराक है नहीं, कितनी भिजो है श्वास रोक ले श्वास ली और पेपर ये तुम्हारी है नहीं भाई, तुम्हारी चीज हो तुम्हारे रहती संसार सुख ठहरता नहीं, क्यों नहीं ठहरता कि तुम्हारा है ही नहीं, निजानंद हो तो ठहरेगा, परमानंद हो परमात्मा तो ठहरेगा, अब ये ठहरेगा कैसे, जोर से खेचे आग ले जाए चिल्म के ऊपर ज्वाला निकल जाए, इतनी जोर से खेचे जोर से कितने में श्वास रोक ले बड़े जो श्वास ले जो ये संसार की बात है, अब शांति कैसे मिले बताओ, इतना वर्ष है सत्संग करते हैं, अरे फर्क पड़ा हुआ क्या, फर्क नहीं पड़ा गया तो फिर सत्संग बड़ा अच्छा क्या संग किएगा, तुम अच्छे बन जाओ तुम तो ठीक है सत्संग अच्छा है, ये तो क्या हुआ, वही प्रशंसा करे भोजन ही भूखा मरे आप, तो वास्तव में अनुभव के बिना ये महाराज अनुभव करे तो बहुत फर्क पड़ जाए एकदम, दिन रात क्या फिर क्या हो गए, अपना आप विचार करो तो आपको दिखता है, पर वास्तव में जैसा होना चाहिए वैसे में कमी है, फर्क तो पड़ता है, कई कहते हैं क्या फर्क तो बहुत पड़ा है, कोई बोल रहे अरे बहुत पड़ा मैं पूरा नहीं पड़ा ना, तुमसे क्या हुआ, देखो थोड़ी अच्छी बातें थोड़ी मंद सब संसार मात्र में, कोई आदमी ऐसा नहीं जो अच्छी बात न हो, सब में अच्छी बात है मंदी बातें सब में है, फिर आप थोड़ी अच्छी बात ज्यादा बढ़ गई क्या हुआ, बात तो वही रही ना, जब तक पूर्णता न हो तब तक क्या हुआ, तारतम्य में रहा पर दशा तो वही रही है, क्या फर्क पड़ा, पूरा अनुभव हो जाए बात ठीक तरह से हो गया तब तो ठीक है। अरे अपने अभी मौका है, ये मानव शरीर में मौका है, ये और भी मौका नहीं है, चार दीवारी है दरवाजे एक ही है, ये यहाँ साधन धाम मोक्ष के द्वारा दरवाजा है, ये दरवाजे पर बैठे है, दरवाजे पर आप भी अपने सामग्री मिलती है, गीता परिषद पुस्तक मिलती है, चर्चा करते हैं, अपन मौका मिला है, फिर भी नंद नहीं था, बट पद कब उठाओगे, कौन से दिन के लिए बाकी छोड़ा है, वो कोई अवस्था बदलेगी समय बदलेगा क्या बदलेगा, इस वास्ते अपने आप भी चेत करना चाहिए बड़ी सावधानी के साथ। नारायण नारायण नारायण।